wszystkimi kosztami użytkowania w standardzie. I to wszystko tylko do końca października. Informacja skierowana do przedsiębiorców. Finansowanie uzależnione od oceny zdolności finansowej. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 października. Jest 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Kilkadziesiąt rakiet i dronów wystrzelili nocą Rosjanie w stronę Ukrainy. Są zabici i ranni. Lotniska w Wilnie i Kownie znów działają. Ich pracę wstrzymano na kilka godzin w związku z dronami przemytniczymi. Lekarze chwalą przepisy ograniczające nocną sprzedaż alkoholu, ale uważają, że to za mało. Co najmniej jedna osoba zginęła w nocnym ataku Rosjan na Kijów. Rakiety i drony spadły też na inne miasta. W ukraińskiej stolicy trafienia dronów i rakiet bądź ich odłamków spowodowały zniszczenia w kilku dzielnicach. Uszkodzony został m.in. budynek przedszkola. Mieszkańcy miasta donoszą o intensywnych pożarach. Część poszkodowanych trafiła do szpitali. Rosjanie za pomocą rakiet i dronów atakowali też w nocy obwód Dniepropetrowski. Tam zginęło dwóch cywilów. Ogółem do nocnych ostrzałów Ukrainy rosyjska armia użyła 9 rakiet balistycznych Iskander i 62 dalekosiężnych dronów. Ze Lwowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Port lotniczy w Wilnie wznawia pracę. Ruch na lotniskach w Wilnie i Kownie został wstrzymany wczoraj wieczorem z powodu balonów meteorologicznych z Białorusi, używanych do przemytu kontrabandy. W obu portach ograniczenia dotknęły 40 lotów i ponad 6 tysięcy pasażerów. Naczelna Rada Lekarska apeluje o przygotowanie kompleksowych rozwiązań, które sprawią, że Polacy będą rzadziej sięgać po alkohol. Medycy przekonują, że alkohol jest dostępny zbyt łatwo, a reklamy zachęcają do picia już w młodym wieku. Prezes Rady Łukasz Jankowski chwali nocne ograniczenia sprzedaży alkoholu w ponad 180 gminach w całym kraju. Absolutnie pozytywnie opiniujemy ograniczenia w sprzedaży alkoholu. Widzimy wśród Polaków niestety tendencję do picia ryzykownego, czyli zaczynają pić nasi pacjenci, po czym piją jeszcze i jeszcze. Jeżeli ograniczy się dostępność, to być może po prostu postawi się tamę temu piciu. Od 1 listopada nocna prohibicja zacznie obowiązywać w dwóch dzielnicach Warszawy. Inspirujące spotkania, panele dyskusyjne poświęcone współczesnym zagrożeniom i ponad 500 prelegentów. W Łodzi rozpoczęły się Igrzyska Wolności, czyli trzydniowy festiwal idei, którego partnerem jest Polskie Radio. Podczas jednej z dyskusji pod hasłem Europa w czasach niepewności były prezydent Aleksander Kwaśniewski mówił, jak rząd powinien reagować na prawicowe i populistyczne ruchy polityczne. Ten rząd naprawdę powinien wrócić do korzeni, jeżeli myśli poważnie o zaistnieniu w wyborach 27 roku. Jeżeli polityka rządu proeuropejskiego ma być niemalże taka sama jak rządu antyeuropejskiego, to trzeba pamiętać, ludzie wolą kupować oryginał, a nie kopię. Igrzyska Wolności organizowane przez Fundację Liberté potrwają do jutra. Odbywają się w łódzkiej hali Expo. Klimat. Powietrze w całej Polsce jest bardzo dobrej jakości, tylko w Mosinie, w Wielkopolsce i w Jarosławiu na Podkarpaciu stacje pomiarowe wskazują dobrą jakość powietrza. 35% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie z wiatru. Miejscami na wschodzie i Wielkopolsce utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Piłkarki reprezentacji Polski zremisowały bezbramkowo z Holandią w spotkaniu towarzyskim rozegranym w Gdańsku. Obrończyni Oliwia Woś. Piłka nożna jest jak jest, czasami są gole, czasami nie i myślę, że najważniejsze jest ta robota, którą my robimy. Widać, że zostajemy lepszym drużyną i wszystko i dla mnie to jest najważniejsze i myślę, że cała drużyna może być też dumna z siebie tego procesu i na to będziemy patrzeć. Polki po raz pierwszy pojawiły się wspólnie na boisku od Euro 2025 w czerwcu, a we wtorek zagrają również towarzysko na wyjeździe z Walią. W piłkarskiej ekstraklasie na start 13. kolejki Nieciecza zremisowała po 1 z Zagłębiem Lubin. Motor Lublin pokonał Widzew Łódź 3-0, a dziś w programie 3 mecze. Za kwadrans 15 rozpocznie się starcie Arki Gdynia z Piastem Gliwice. O 17.30 Pogoń Szczecin zagra z Krakowią. Natomiast o 20.15 GKS w Katowicach podejmie koronę Kielce. Jeszcze wróćmy na chwilę do wczorajszych wydarzeń na boiskach pierwszoligowych. Znicz Pruszków przegrał z Puszczą Niepołomice 0-3. Odra Opole zremisowała 1-1 z Ruchem Chorzów. A teraz przenieśmy się na chwilę do Ameryki Południowej. W Santiago de Chile trwają Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym. W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego rozdano medale w pięciu konkurencjach. Klasą sam dla siebie był Holender Harry Leveresen. Zdobył już 19 medal w karierze. Tym razem wygrał wyścig na kilometr ze startu zatrzymanego. W tej konkurencji reprezentant Polski Piotr Maślak był 29. Również pozostali Polacy startowali w piątek bez powodzenia. Bartosz Rudyk był 19, a Kacper Majewski 25 w rywalizacji na 4 km na dochodzenie. Wojciechowi Pszczolarskiemu nie udało się ukończyć wyścigu punktowego. Wśród pań Nicolas Seremak była 27, a Urszula Łoś 32 w sprincie. Natomiast Olga Wankiewicz zajęła 16 miejsce w Omnium, czyli w wieloboju tym torowym. No i te mistrzostwa w Santiago de Chile potrwają do niedzieli. Przypomnienie, za niespełna godzinę na lodowcu Rettenbach rozpoczną się mistrzostwa świata, przepraszam, Puchar Świata w Zölden. Zacznie się od startu Maryny Gąsienicy Daniel, która pojedzie z numerem 12 na starcie. Czuję się dobrze, zdrowotnie też się czuję dobrze, na nartach jeździ mi się dobrze i przede wszystkim cieszę się tym narciarstwem, więc myślę, że wróży to też coś dobrego na ten nadchodzący sezon. Same przygotowania były bardzo podobne, może jedyne co to, że troszeczkę skróciliśmy zgrupowanie w Ushuaia, a w zamian za to zrobiliśmy dodatkowe zgrupowanie na lodowcu tutaj w Europie, ale poza tym żadnych większych zmian nie było i przygotowanie wyglądało podobnie. Dajemy z siebie wszystko tak jak za każdym razem, no i co, trzymajcie kciuki. Trzymamy kciuki. Pierwszy przejazd o 10, a Sport w Trójce wróci po 17. Trochę chmur, trochę słońca, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Będzie od około 8 stopni na północnym wschodzie do 12 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia, gdzie czekają już na Państwa Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Renata Grochal, a z nami dzisiaj w studiu są Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Państwu, witam. Sebastian Gajewski, wiceminister pracy Nowa Lewica. Dzień dobry. Piotr Uściński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Wojciech Machulski, Konfederacja. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry Państwu. I czekamy na posłankę Polski 2050, Aleksandrę Leo, która nie z własnej winy się spóźnia, transport czasem zawodzi. Miniony tydzień to informacja premiera Donalda Tuska po szczycie Rady Europejskiej, że jest nadzieja na to, że podatek klimatyczny związany z opłatą ETS2 będzie przesunięty dalej niż na rok 2027, od kiedy Polacy mieli ten podatek płacić. Ale jest też nie najlepsza informacja dla Ukrainy. Belgia nie zgodziła się na odmrożenie rosyjskich aktywów. To jest 140 miliardów euro zamrożonych na europejskich kontach, głównie na belgijskich. Belgia chce, żeby przy ewentualnych odszkodowaniach związanych z procesami, które wytoczy Rosja, partycypowały inne państwa Unii Europejskiej, a przed nami bardzo polityczny weekend. Kongres Programowy Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach i konwencja Koalicji Obywatelskiej, na której mają się połączyć koalicja Platforma Obywatelska z Inicjatywą Polska i Nowoczesną. I zaczniemy od kongresu, od wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który swoim przemówieniem otworzył kongres w Katowicach i prezes mówi tak. Mamy w tym momencie generalny kryzys naszego państwa, oświata, kultura, mieszkalnictwo i taki, który jeszcze nie jest dostrzegalny przez większość społeczeństwa, ale który wyraźnie się zarysowuje. To jest kryzys gospodarczy. I chciałam zapytać na początek pana posła Uścińskiego, gdzie widzi ten kryzys gospodarczy, biorąc pod uwagę, że prognoza wzrostu PKB na rok najbliższy, na rok ten, który mamy w tej chwili, to jest 3,4 do 3,6%. W przyszłym roku może być jeszcze wyższe. Wzrost PKB w roku 2023 PKB wzrosło o 0,1 punktu procentowego. Inflacja na przykład w styczniu 2023, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, wynosiła 17,2%. A we wrześniu 2025 2,9%. Gdzie jest ten kryzys, o którym mówił prezes? Pani redaktor, inflacja za naszych czasów była putinflacją, bo była spowodowana przez ewidentnie Putina, jego działania, była spowodowana przez COVID. To były ogólnoświatowe rzeczy, które się wydarzyły w każdym kraju. W dalszym ciągu, można mówić, a mimo to inflacja spadła. Nie można mówić, że wtedy inflacja, bo pani sugeruje i wielu polityków obecnie rządzących sugeruje, że tylko w Polsce była wysoka inflacja, przecież ta wysoka inflacja była na całym świecie. I na całym świecie ta inflacja spada. Jeżeli pani pyta, o co chodziło panu prezesowi, to ja pani powiem, mamy bardzo duży kryzys finansów publicznych. To, w jakim tempie zadłuża nas obecna ekipa, no to przerasta wszelkie chyba spodziewania, bo my się spodziewaliśmy, że będzie źle, ale to, co robi ekipa Platformy i kolegów, no to ten deficyt każdego roku waszych rządów jest deficyt powyżej 200 miliardów, w przyszłym roku planujecie 270 kilka miliardów, to są ogromne, ogromne zadłużenie, które kiedyś przyszłe pokolenia będą musiały spłacać. Przypomnę, za rządów Prawa i Sprawiedliwości nigdy nie było tak wysokich deficytów i de facto dług, zadłużenie państwa względem PKB za naszych rządów realnie przez 8 lat spadło. Natomiast za rządów Platformy poprzedniej i teraz obecnie lawinowo to zadłużenie państwa rośnie i ono ewidentnie będzie prowadziło do kryzysu gospodarczego. Nie ma innego wyjścia i tutaj prezes ma rację. Są w tej chwili ta polityka, którą prowadzi rząd Donalda Tuska, doprowadzi nas na pewno do kryzysu gospodarczego, bo za kryzysem finansów publicznych, które są w zapaści w tej chwili, pójdzie kryzys gospodarczy. To jeszcze jedna wypowiedź prezesa, która wczoraj bardzo mocnym echem odbiła się w mediach, komentowali ją politycy. Wypowiedź dotycząca tego, że Niemcy i Francuzi chcą nam zabrać państwo. Prezes mówi, że kolejnym kryzysem, który nie jest dostrzegany poza najtwardszym elektoratem PiSu, jest kryzys związany z instytucjami europejskimi, bo zmiany w Europie idą w tym kierunku prawnym i konstytucyjnym. I tu cytat, by w istocie wszystkie państwa poza Niemcami i Francją przestały istnieć, albo przynajmniej w bardzo wysokim stopniu przestały być suwerenne. W tym oczywiście Polska. Donald Tusk skomentował to, że Niemcy, Francja chcą nam zabrać państwo. Ogłosił Jarosław Kaczyński. Sąsiadka mówi o takich przypadkach, że wariat albo ruski agent. Michał Szczerba, czy to nie za ostre słowa? Trzeba się na sąsiadkę powoływać? Sąsiadka? Ja zawsze, zawsze na woli miałem dobre sąsiadki i mam. Natomiast no najpierw może o konwencji PiSu i o tych strachach Jarosława Kaczyńskiego. Mam absolutne przekonanie, że to jest bardzo zła diagnoza, również geopolityczna i powiedziałbym strategiczna, wtedy kiedy Jarosław Kaczyński źródła zagrożeń dla Polski dostrzega wyłącznie i przede wszystkim na zachodzie, a nie na wschodzie. W ogóle tak naprawdę ta wojna Putina, o której pan poseł Uściński wspomniał, jako odpowiedzialną za 18% inflację i drożyznę PiS, to się po prostu kupy nie trzyma. Znaczy wszystkie zagrożenia, jakie w tej chwili mamy, to nie jest Unia Europejska, to nie jest Bruksela, to nie są Niemcy, to nie jest Francja. Bogu ducha winna, można powiedzieć. Przecież podpisaliśmy właśnie umowę dwustronną polsko-francuską w wielu obszarach, również bardzo dla nas ważnych, energetycznych. Będziemy budować atom, będziemy rozwijać współpracę wojskową. Akurat firmy francuskie mają technologię, mają doświadczenie, które przyda się nam. Wtedy, kiedy będziemy wykorzystywać te 180 miliardów złotych, czyli 44 miliardy euro, które pozyskaliśmy z funduszu SAFE. Natomiast, panie redaktor, ja myślę, że te wskaźniki gospodarcze są imponujące. Przede wszystkim, jeżeli patrzymy na prognozowany wzrost w strefie euro, to jest on jest na poziomie 1,1% w tym roku. Polska przy 3,4% naprawdę wygląda imponująco. Jak o tym mówię naszym koleżankom, kolegom z Parlamentu Europejskiego, no to po prostu są pod wrażeniem, szczególnie, że są kraje jak Włochy, które, tak powiem, balansują na granicy stagnacji 0,5%. Natomiast to jest najważniejsze. No przede wszystkim to, że mam wrażenie, że, to, że ten Jarosław Kaczyński, którego znowu widzimy, jest anachroniczny, źle rozumiejący wyzwania przyszłości, stawiający na piedestał bohaterów typu Bąkiewicz. To było 2 tygodnie temu. Wiemy, co się stało, wiemy, jak te słowa nienawiści później wpływają na ludzi i na ich zachowania. I kropka, jest już z nami Aleksandra. I dzisiaj, dzisiaj 12 zapraszamy na konwencję Platformy Obywatelskiej, później Koalicji Obywatelskiej, a później tego tej nowej formacji, którą głosi Donald. Aleksandra Leo, czy rzeczywiście Niemcy i Francja zagrażają polskiej suwerenności? Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry wszystkim. No tutaj przede wszystkim dwie ważne kwestie. Pierwsza, chciałam się jeszcze odnieść do tej inflacji dosłownie jednym zdaniem. Mamy inflację poniżej 3%. Mieliśmy jeszcze jakiś czas temu kilkunastoprocentową. Pan tutaj mówi, że jest to kwestia, wtedy była tak wysoka, bo związana z Putinem, bo związana z wojną. No Putina mamy, była wtedy Putina inflacja, mamy w dalszym ciągu, wojnę mamy w dalszym ciągu, a inflacja jest poniżej. Inflacja na całym świecie została spowodowana przez rządy Prawa i Sprawiedliwości. Ja panu nie przerywałam, ja wysłuchałam tego, co pan powiedział. Nie było to łatwe, ale wysłuchałam. Nie było to łatwe, ja zaraz powiem dlaczego, bo było nieprawdziwe. Putin był i jest. Wojna na Ukrainie była i jest. A inflacja jest poniżej 3%? Jest poniżej 3%. Da się? Da się. Kolejna kwestia to jest te słowa, które padły o tym, że ktoś, Niemcy chyba tak i Francja, chcą państwa polskiego. No, to ja nie wiem nawet, czy śmiać się, czy płakać, ale przede wszystkim te słowa są bardzo niebezpieczne, bo to są takie słowa, słowa, które chcą ośmieszyć Unię Europejską, które chcą osłabić Unię Europejską, a na takim ośmieszaniu Unii Europejskiej komu zależy? No Putinowi, który chce nas skłócać, który chce osłabiać naszą siłę, który chce osłabiać NATO. I wypowiadając takie słowa, idzie dokładnie w taką stronę, której oczekiwałby Putin, żeby Europa szła. I to jest przerażające. My musimy walczyć o nasze bezpieczeństwo, wspólne bezpieczeństwo. Tutaj Rosja jest agresorem, teraz wobec Ukrainy, za chwilę może być wobec nas. My tutaj musimy ponad podziałami jednoczyć się w tych kwestiach związanych z bezpieczeństwem, bo tego właśnie nasze wspólne bezpieczeństwo wymaga. I to są trzy kwestie. To jest oczywiście świetne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Silna nasza armia, na którą wydajemy już teraz i w 26 roku jest taki plan wydać dużo środków. No ale też zjednoczenie wokół Unii Europejskiej i NATO. Ja nie rozumiem, bo w ogóle dlaczego padły takie słowa. Mogę się jedynie domyślać, mam jakąś intuicję tutaj. Moim zdaniem to jest układ w kierunku wyborców Konfederacji. Tu patrzę w kierunku pana. Już widać, że PiS bardzo ostro krytykuje Konfederację. No, nie wygląda na to, żeby szło się dogadać między PiS-em i Konfederacją, więc co teraz pan prezes wymyślił? No wymyślił to, jak przeciągnąć tych wyborców Konfederacji, właśnie idąc w kierunku takim antyunijnym. Sebastian Gajewski. No, ta konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach pokazuje, że Jarosław Kaczyński żyje coraz bardziej we własnym świecie i ma coraz większy, mówiąc oględnie, dystans do rzeczywistości. Dwa filary polityki Prawa i Sprawiedliwości to nieprawdziwa opowieść o sytuacji gospodarczej w Polsce, bo rzeczywiście z kryzysem gospodarczym mieliśmy w Polsce do czynienia, ale było to za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości i była po pierwsze bardzo wysoka inflacja, bardzo wysoka inflacja ogólna, to po pierwsze. Po drugie, zwracam uwagę, że w tych koszykach, które najbardziej wzrosty cen najbardziej dotykają ludzi, w szczególności na przykład emerytów, rencistów, osoby mniej zamożne jak żywność czy mieszkania. Skumulowana inflacja wyniosła odpowiednio ponad 40% i 60%. I rzeczywiście, jeżeli w ciągu 3 lat skumulowany wzrost cen z żywności to jest 44%, to jest kryzys gospodarczy i to jest bardzo duży problem. Państwo mówicie, że inflacja rosła też w innych państwach. To jest prawda, ale zobaczmy za naszą zachodnią granicę do Niemiec. Tam inflacja w 2022 roku nie przekroczyła 8% i w wielu innych państwach Unii Europejskiej były też wzrosty, ale nie takie jak w Polsce. Wtedy mieliśmy kryzys, dzisiaj mamy stabilną, dobrą sytuację gospodarczą. Udało się Polskę wyprowadzić z tego, do czego ją doprowadziliście. Mamy wzrost gospodarczy powyżej 3%, mamy inflację, która jest około 3% i to są naprawdę bardzo dobre dane. A drugie... Panie ministrze, ale mamy też rzeczywiście rekordowo wysoki deficyt budżetowy. Mamy rekordowo wysoki deficyt budżetowy, to jest prawda, dlatego że mamy taką sytuację zewnętrzną, związaną z koniecznością ochrony naszego bezpieczeństwa, jaką mamy. To znaczy mamy wojnę na Ukrainie, Ukrainie. Mierzymy się z bezprecedensowym zagrożeniem ze strony Rosji, czego najlepszym świadectwem są te ataki dronowe, które były na terytorium Polski. I z tego powodu musimy przekierować olbrzymią ilość pieniędzy na zakupy zbrojeniowe. Oczywiście moglibyśmy myśleć w takich kategoriach. Nie chcemy zwiększać deficytu, w związku z czym nie robimy zakupów obronnych, tylko zwracam uwagę, że naprawdę niskim deficytem budżetowym nie obronimy się przed ewentualną agresją zewnętrzną, nie zbudujemy odpowiedniej równowagi strachu. I ten deficyt budżetowy jest, nikt go nie ukrywa, te dane są publicznie dostępne, ale ten deficyt budżetowy jest po coś i on jest po to, żebyśmy się mogli skutecznie bronić. Ten deficyt budżetowy jest także po to, żebyśmy mogli realizować ważne programy społeczne, jak renta wdowia, jak aktywny rodzic, jak podwyżka zasiłku pogrzebowego. Na to też muszą być pieniądze, bo my budżet konstruujemy na dwóch filarach. Bezpieczeństwo zewnętrzne, stąd olbrzymie wydatki na zakupy zbrojeniowe, oraz bezpieczeństwo socjalne, stąd po pierwsze dochowanie wszystkich zobowiązań w tym obszarze zaciągniętych przez naszych poprzedników, 13, 14 emerytura 800+, ale także nasze zobowiązania, jak na przykład renta wdowia, aktywny rodzic czy zasiłek pogrzebowy. Natomiast drugi filar, który wyłania się polityki Prawa i Sprawiedliwości, który wyłania się z Kongresu Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach, to nieprawdziwa opowieść o Unii Europejskiej. Jarosław Kaczyński tkwi w swoich fobiach i kompleksach. Opowiada o tym, że Polsce zagrażają Niemcy i zagraża Francja. W Unii Europejskiej trzeba twardo walczyć o swoje interesy, bo Unia Europejska to jest pole gry interesów państw, które te organizacje tworzą, i to jest jasne. I trzeba naprawdę twardo o nie grać. Tylko o nie się gra w ten sposób, że rozmawia się z innymi przywódcami, że ma się kontakty z partiami, które rządzą w innych państwach europejskich, a nie wykrzykuje się w Katowicach. Ja naprawdę panu prezesowi radzę, że zamiast wykrzykiwać w Katowicach, mógłby nauczyć się języków obcych, mógłby nawiązać relacje nie z partiami marginesu, tylko z partiami, które rządzą w Unii Europejskiej. I w ten sposób dla Polski coś można wywalczyć. Czego najlepszym dowodem są konkluzje Rady Europejskiej. Nie Sebastian Gajewski, tylko Wojciech Machulski. Czy tym radykalnym językiem Prawo i Sprawiedliwość odbierze wam wyborców? Na konwencji PiSu niedawno występował Robert Bąkiewicz, który też mówił bardzo ostrym językiem. Wątpię, panie redaktorze. Jarosław Kaczyński rzeczywiście obrał kurs ataku na Konfederację. Zresztą bardzo wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości jest tym przerażonych. W rozmowach kuluarowych można to wyczuć, że oni byli gotowi, że w ogóle Konfederacja będzie ich przyszły partner, a to nagle Jarosław Kaczyński zaczął obrażać liderów Konfederacji, prawda? Więc oni poczuli się przerażeni. Zaraz wyślę do was Bielana, żeby tak jak utopił partię Rygowina. To powodzenia. Natomiast Jarosław Kaczyński mówi bardzo wiele ciekawych rzeczy, natomiast one stoją w sprzeczności z tym, co jego formacja robiła przez 8 lat, tak? Jeżeli ja słyszę, że Jarosław Kaczyński jest przerażony i boi się tego, że Polska będzie traciła suwerenność na rzecz instytucji unijnych, to jest generalnie obawa moim zdaniem słuszna, natomiast no przecież rząd Mateusza Morawieckiego zgodził się na wspólne unijne zadłużenie. Mateusz Morawiecki był orędownikiem europejskich podatków na europejskich salonach. Mateusz Morawiecki zgodził się na ramy programu Fit for 55, o czym my mówimy, tak? Jarosław Kaczyński dzisiaj głosi poglądy sprzeczne z dokonaniami, w cudzysłowie, swojego własnego rządu, swoich własnych 8 lat. I to by było nawet uczciwe, gdyby przyznał się do błędu, że szanowni państwo, no popełniliśmy błąd, byliśmy naiwni, daliśmy się ograć Unii Europejskiej. Ale przecież on tak nie mówi. On twierdzi, że Konfederacja sprzedała się Tuskowi, bo śmie mówić o tym, co Prawo i Sprawiedliwość robiło przez lata swoich rządów. Natomiast też chciałbym się odnieść do tego, co tutaj przedstawiciele koalicji rządzącej mówili. Absolutnie fałszywa alternatywa populistyczna, że można albo zgadzać się na to, jak Unia Europejska wygląda w obecnym kształcie, a jak się ktoś nie zgadza, to jest ruskim agentem. To jest, wydaje mi się, niepoważne podejście do sprawy, dlatego że przecież państwa tworzące Unię Europejską, liderujące w tej Unii Europejskiej, to te państwa odpowiadają chociażby za to, że istniał gazociąg Nord Stream 2. Niemcy jeszcze przecież miesiąc przed wojną na Ukrainie dogadywali się, zresztą na co się zgodził demokratyczny prezydent Joe Biden, żeby budowa tego gazociągu została dokończona. Dzisiaj przecież Niemcy chcą od Polski podejrzanego o wysadzenie tego gazociągu, chcą go wsadzić za kratki. Także ja bym właśnie w tych państwach szukał ruskich agentów, takich jak były kanclerz pan Schröder powiązany z Gazpromem. Nord Stream 2 w Niemczech? Wszystkie partie niemieckie. Panie pośle. Jest jedna partia, AfD. Z którą w koalicji jest w Parlamencie Europejskim. Platforma Obywatelska jest w koalicji od bardzo dawna z CDU, które odpowiada za budowę tego gazociągu. Oni dali pieniądze Putinowi na tę wojnę. Ale spokojnie, panie pośle. Proszę sobie zjeść truskawkę, ja dokończę. Truskawki, bo jakiś był uczulony na truskawki. No to banana może pan zjeść, naprawdę. Natomiast Przecież CDU odpowiada za budowę tego gazociągu. No ci ludzie dali Putinowi do ręki pieniądze, za które on kupił uzbrojenie, które dzisiaj służy do zabijania Ukraińców i do niszczenia ich terytorium. Dlatego wydaje mi się, że dzisiaj niestety Unia Europejska w bardzo wielu sprawach jest przeszkodą do tego, żeby Europa mogła obronić się przed Putinem. Dlaczego? Na przykład Europejski Zielony Ład przecież negatywnie wpłynie na gospodarki państw europejskich, a z tej gospodarki przecież będziemy mieli pieniądze na zbrojenie państw unijnych. Niestety dzisiaj Polska do takiego kryzysu bezpieczeństwa nie jest gotowa. Słyszymy o wielkich liczbach, że prawie 5% PKB wydajemy na uzbrojenie. No niestety do tych procentów są doliczane na przykład spłaty zadłużenia na fundusz wsparcia sił zbrojnych, który został powołany za czasów PiS. Ale musi pan przyznać, że Unia Europejska też przeznacza rekordowe kwoty na wspólne zbrojenie. Błażej Poboże, wydaje mi się, że jeżeli Unia Europejska niestety takie wielkie projekty robi, one zazwyczaj nie kończą się najlepiej, także ja bym był naprawdę bardzo ostrożny. Pamiętam, roku. No zobaczymy. Ale pamiętam, że wy cieszyliście się z tego, że do rezolucji wpisywano na przykład zdania o tarczy wschód. No to, że do rezolucji tak, wpiszemy jakieś tam... Tego zapisu. To naprawdę bardzo serdecznie gratuluję, panie pośle. Natomiast z tej rezolucji nic nie wynika. Błażej tak, Poboże, to jest tylko takie pobożne życzenie. Panowie, ale teraz Błażej Poboże. Czy prezydent wybiera się na kongres PiSu? Pan prezydent obserwuje wydarzenia na naszej scenie politycznej i oczywiście wsłuchuje się w ten głos, który z Katowic płynie, dlatego że ten głos w wielu sprawach jest bardzo podobnym do tej agendy programowej, którą zaproponował Polakom Karol Nawrocki i która doprowadziła go do ogromnego zwycięstwa w ostatnich wyborach prezydenckich. Myślę, że właśnie dlatego, nie czy między innymi, bo mówimy o tym już nie w pierwszym programie, pani redaktor, wymieniając różne aspekty tego sukcesu, zarówno osobistego, jak i pewnej oceny rządów Donalda Tuska też. Ale myślę, że tym, co warto byłoby w tym momencie podkreślić i jednocześnie właśnie pokazać na pewne podobieństwa, to jest może to, że Karol Nawrocki w ostatnich wyborach zaproponował Polakom konkretny program 21 punktów. I dziś to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, ja to tak odbieram. Ale tam tak była w tym programie obniżka cen prądu o 1/3 w 100 dni. No i jeszcze, jeśli dobrze pani redaktor policzy, to przypomnę, że do 100 dni prezydentury jeszcze brakuje trochę. Ale słuchaj. Czyli co, znaczy, moment. 6 listopada naprawdę, się spotkamy u pani wy to, moi drodzy, to wy to powinniście się ze wstydu zapaść pod ziemię. Wszyscy tutaj i dwa piętra w dół zlecieć, bo jesteście reprezentantami koalicji, która obiecała, wliczyłem poziom piwnicy. Ale gdybyście inaczej niż ja, słuchając tam was spokojnie, piekło, panie również pozwolili mi powiedzieć to, co chciałem powiedzieć, to zauważam pewne podobieństwo, że oto Prawo i Sprawiedliwość organizuje wielką merytoryczną debatę. No, liczba uczestników idąca w kilkuset, wiele paneli odbywających się równolegle. Każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. I w tym czasie, gdy ktoś mówi o Polsce, myśląc o Polsce, pokazuje pewną projekcję, zarówno analizę aktualnej sytuacji w Europie i na świecie, wy zajmujecie się tylko marnym rebrandingiem, który skończy się po prostu powołaniem dzisiaj tam po 12 Koalicji Obywatelskiej jako partii zamiast koalicji jako koalicji. I to jest ta jakościowa różnica w Polsce. U władzy w tej chwili jest obóz polityczny, który okłamał obywateli 2 lata temu, proponując 100 konkretów, a premier, co jest w ogóle czymś szczególnie nikczemnym, gdy premier sam kpi z własnych wyborczych obietnic, mówiąc, że gdyby dostał 100% władzy, to zrealizowałby 100 konkretów, a ponieważ dostał 30%, to kpiarsko mówi, że zrealizował 30%. I jak się martwicie o kondycję liderów na scenie politycznej, to tak, porównajcie sobie Jarosława Kaczyńskiego, który wychodzi i w otwierającym przemówieniu pokazuje coś, co nawet w tym programie jest przez was dzielone na czworo i analizowane, bo jest czymś, co pokazuje... Ale panie radco, on może pan, mówił o jakichś traktatach. Niech pan weźmie albo banana, jak mówił pan. Nowych traktatach europejskich. Albo winogronko. Pan pokaże nowy traktat europejski. Winogronko. Jeśli pan Błażej Poboże do Platformy, moment, nawiązuje, to ja... Proszę dać mi skończyć. No dlaczego, jak proszę oni bardzo, mówili, proszę, to pani proszę. Nie przeszkadzała, a ja nie mogę... Też zadawałam pytania dodatkowe. A ja nie mogę się wypowiedzieć w pełni. Jak pan nie zauważył. Znaczy to pan sugerujemy, żeby się zajął owocami, mówi zamiast pana, przeszkadzaniem innym w programie. Ale już po raz trzeci pan mówi o dobrze, tych owocach. Dajcie już spokój owocom. To mogę powiedzieć? Proszę bardzo. Jak się martwicie, o kondycję liderów, to ja bym się najbardziej martwił o kondycję premiera polskiego rządu, który w kampanii powoływał się na autorytety wątpliwe w rodzaju pana Murańskiego. W kampanii opowiadał jakieś niedorzeczności o tym, że jakaś sąsiadka go tam zaczepia i coś mu mówi, ciągnąc go za rękaw. I widać, że nie wyciągnął żadnych wniosków z tej także swojej klęski wyborczej. I dziś robi dokładnie to samo. Mówi o tym, że jakaś sąsiadka mówi mu, że to coś tam się martwi. Ale z klęski niestety wyborczej, premier, która zaowocowała koalicją i dzisiaj Platforma prowadzi w sondażach, no to wie pan, takiej klęski czym pani to Jarosław mówi? Pani redaktor, wie pani co, to ja podam pani dwie dane, które są kluczowe. Wynotowałem je dosłownie przed chwilką. Czyli robione od lat badania CBOS. Poziom zaufania do prezydenta Karola Nawrockiego 57%. Poziom nieufności tylko 26%. Wie pan co, był taki polityk, który miał 70% zaufania i przegrał wybory. To był Bronisław Komorowski, przegrał wybory. Znowu mi pani przeszkadza. Ja rozumiem, że nie chce pani, żeby na antenie radia wybrzmiało, że poziom nieufności do Donalda Tuska to jest już 52%. Poziom nieufności. Ten polityk jest powszechnie znienawidzony w Polsce za to, co robi. Ja panu powiem, że Tusk miał podobny poziom nieufności i z tym poziomem nieufności doszedł do tego, że rządzi w koalicji 15. A zawahała się pani. Wie pani dlaczego? Bo wie pani, że to doszło do takiej sytuacji, że on przegrał te wybory, a dzięki temu, że zmontował koalicję sprzecznych partii, ale nie było w stanie zrobić koalicji. Chciałam zapytać, Chciałam zapytać. Do pana ministra jedno pytanie. A umie pan coś więcej poza takim słabym spinem internetowego trolla? Ale to internetowy troll to Joachim Brudziński? I nic nie zrealizowane. Przepraszam, mam pytanie do pana Pobożego. Czy Joachim Brudziński to jest internetowy troll? Mówiłem o Donaldzie Tusku, który niestety właśnie w swojej aktywności od wielu miesięcy jest autorem tego sformułowania słychać wycie znakomicie. W innym kontekście, a dziś mówi o tym, politycy Koalicji Obywatelskiej. Nie, przepraszam. Teraz pan europoseł Szczerba. Po co właściwie zbiera się Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska, jeśli te dwie partie niewielkie, powiedziałabym kanapowe, właściwie są już częścią Koalicji Obywatelskiej. To po co dzisiejszy kongres? Żeby przykryć kongres Prawa i Sprawiedliwości. Pan nie przeszkadza, panie doradco, bo pan źle doradza Nawrockiemu, a teraz pan tutaj będzie komentował rzeczywistość partii, z którą pan nie ma nic wspólnego. Koalicja Obywatelska przestawia się na tryb przedwyborczy. Ja o tym chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, bo my uważamy i Polki i Polacy mają tego absolutną świadomość, że jesteśmy w stanie zatrzymać PiS i Konfederację, a tak naprawdę jesteśmy w stanie zatrzymać Kaczyńskiego, Bąkiewicza i Brauna, bo taka może być realna koalicja w 2027 roku. Niech pan nie przeszkadza. I chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że dzisiaj dokonujemy pewnych zmian organizacyjnych, formalnych, prawnych, większej jedności, większej integracji i z jeszcze większą determinacją podchodzimy do rządzenia, do współtworzenia też koalicji 15 października. Nie ma sensu, żeby były osobne byty wtedy, kiedy możemy być po prostu razem. Nowa formacja to również jest okazja do zaproszenia różnych innych środowisk, które dotychczas nie były aktywne w polityce. Myślę o samorządowcach, myślę o ludziach młodych, którzy naprawdę mają dosyć anachronicznego Jarosława Kaczyńskiego, dalej, który, jak powiedział pan profesor Gajewski, żyje we własnych... Dobrze, to już było. Ja tylko chciałam dodać, że w tym sondażu, który cytował przed chwilą pan minister Poboży, nie zacytował tego, że Jarosław Kaczyński ma 55% nieufności. Ale Mateusz Morawiecki 51%. Mój wydawca sprawdził to, czego pan nie zacytował. Ja porównałem osoby piastujące stanowiska wykonawcze, czyli prezydenta i premiera, a pani porównuje liderów politycznych. No. Europoseł Szczerba. Tak, bo chciałbym o tym powiedzieć, bo wczoraj widzieliśmy tych wybitnych ekspertów PiS-u na tych różnych panelach. Sasina, który mówił o energetyce, ale zapomniał o tym, jak wspierał energetykę węglową, budując Ostrołękę i poszło 2 miliardy w piach. Pytanie, co można było wydać za te 2 miliardy, które umoczyliście w tym projekcie. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, jutro mamy również dzień pracy programowych. Będą panele dyskusyjne, będą konkretne rozwiązania, które będą prezentowane. Jednym z panelistów będzie wicepremier Sikorski, który będzie prowadził panel dotyczący kwestii bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, bo dyplomacja jest pierwszą rzeczą, którą należy wykorzystywać, dbając o pokój, dbając o mocne sojusze. Niestety Kaczyński tego wszystkiego nie rozumie. Konkurując z częścią Konfederacji, mam absolutne przekonanie, że źle stawia w tej chwili polski interes narodowy. Silne sojusze, oparcie się na Unii Europejskiej, wykorzystanie maksymalnie tych możliwości rozwojowych, które dają wspólne projekty obronne, ale również zabieganie, i to chcę pani redaktor wyraźnie powiedzieć naszym słuchaczom, o wieloletnie ramy finansowe. Te kolejne 123 miliardy euro dla Polski, które będziemy mogli wykorzystywać. Przewidujemy tam w tych pierwszych założeniach 5-krotny wzrost wydatków na obronność i 10-krotny wzrost wydatków na przykład na mobilność wojskową, czyli na infrastrukturę wojskową. I Polska będzie największym beneficjentem tych środków. Przejdźmy w takim razie do ustaleń szczytu Rady Europejskiej, który odbył się w minionym tygodniu. Premier poinformował po szczycie, że w zapisach szczytu znalazła się możliwość rewizji ETS2, czyli wejście w życie ETS2, czyli tego podatku klimatycznego, który mają płacić na przykład właściciele domów, które nie będą dobrze ocieplone, albo użytkownicy wysokoemisyjnych samochodów, może wejść w życie nie w 2027 roku, tylko później. I pytanie do Aleksandry Leo. Czy na ile to jest twardy zapis i kiedy będzie wiadomo, czy uda się to przeprowadzić, czy jednak Polacy będą płacić ten podatek od 2027 roku? Bardzo ważny zapis, który tak naprawdę otwiera drogę do takiej poważnej i krytycznej rozmowy na temat wszystkich aspektów dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu, ETS2. To jest w głównej mierze zasługa również pani Pauliny Henning-Kloski i pana Krzysztofa Bolesty. Doprowadziły do tego już rozmowy w czasie zdecydowanie wcześniej. Udało się zawrzeć zapis właśnie o rewizji tego systemu i to daje też ewentualność tego zablokowania wejścia w życie tego systemu od 2027 roku. Korzystne kwestie dla Polski, korzystne kwestie związane na przykład z właśnie kwestiami związanymi z domami, z mieszkaniami, ale też na przykład z samochodami. Przede wszystkim europejska polityka klimatyczna powinna być zdecydowanie bardziej elastyczna i brać też odpowiedzialność za konkurencyjność, tak, europejskich gospodarek. Sebastian Gajewski, Donald Tusk powiedział, że przesadne ambicje klimatyczne to paliwo dla radykałów. Czy to znaczy, że Unia Europejska się wycofuje z całego Zielonego Ładu? Nie wiem, czy to znaczy, że Unia Europejska wycofuje się z całego Zielonego Ładu, natomiast te konkluzje Rady Europejskiej, czyli te spotkania szefów państw i rządów, które ustalają priorytety polityczne dla całej Unii Europejskiej, pokazuje, że można być w Unii Europejskiej skutecznym i że tę skuteczność i ta skuteczność polega na tym, że rozmawia się z innymi liderami, że rozmawia się z innymi państwami, a nie pokrzykuje na takim czy innym wiecu w Katowicach. Te konkluzje polityczne, one muszą przełożyć się na działania Komisji Europejskiej, czyli na inicjatywę ustawodawczą, która ona podejmie. Już do tej pory między innymi pod naciskiem Polski Komisja Europejska przygotowała pewne elementy liberalizujące ETS2 i Zielony Ład, natomiast te konkluzje mam nadzieję, że otworzą drogę do rewizji i przede wszystkim do przesunięcia terminu, a może dalszych, głębszych zmian w ETS2, o którym będziemy walczyć. Ja myślę, że dzisiaj jest taki czas w Unii Europejskiej, o tym się bardzo dużo mówi, że my musimy racjonalnie, pragmatycznie, elastycznie, jak powiedział Antonio Costa, czyli przewodniczący Rady Europejskiej, spojrzeć na zieloną transformację i nasze ambicje, jeżeli chodzi o zmianę klimatu i ochronę środowiska. My się oczywiście z tras zielonej transformacji w Unii Europejskiej nie wycofujemy. Ona wiąże się z bardzo wieloma szansami. Tworzą się nowe miejsca pracy, tworzą się nowe branże, tworzą się nowe zawody. My w Polsce patrzymy na fotowoltaikę i to jest przecież źródło źródło nowych miejsc pracy, nowych biznesów, ale z drugiej strony są ryzyka. My w Lewicy i Polskiej Europejskiej uważamy, że transformacja musi być sprawiedliwa, czyli nikogo nie może zostawiać w tyle. Ani państw, ani regionów, ani ludzi, ani zawodów. Dzisiaj ale w sytuacji, chyba trzeba... kiedy Stany Zjednoczone krytykują Zielony Ład, Chiny nie stosują się do tych wyśrubowanych norm, to czy jest sens, żeby Unia Europejska trzymała się takich twardych zapisów? Dwie rzeczy. Jest sens przeprowadzania zielonej transformacji, jest sens przeprowadzania transformacji energetycznej. Ona dzisiaj jest czymś absolutnie oczywistym. Natomiast trzeba rewidować ambicje, które mieliśmy lata temu w Unii Europejskiej i trzeba myśleć o tym, żeby transformacja, zielona transformacja, transformacja energetyczna, którą przechodzimy w Unii Europejskiej, nie doprowadzała ani do spadku konkurencyjności, ani przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, do podziału w Unii Europejskiej, to znaczy na te państwa, które na zielonej transformacji będą korzystać, bo są takie państwa i one bardzo to wspierają, czego przykładem jest Dania, teraz mamy prezydencję duńską, która bardzo mocno te tematy promuje, ale są takie państwa, które oczywiście, jak Polska, mogą na zbyt szybkim tempie zielonej transformacji tracić i dzisiaj opowieść w Unii Europejskiej jest o tym, żeby do takiego podziału nie doprowadzić. Polska jest skutecznym rzecznikiem właśnie blokowania nadmiernych ambicji i tych podziałów, do których zbyt szybko prowadzona zielona transformacja może doprowadzić. Michał Szczerba, państwa bałtyckie i skandynawskie, bo tu już pan mówił o Danii, przyjęły polski punkt widzenia. Tak. Czy jest zgoda w całej Unii co do tego, że ten ETS2, ta regulacja ma być przesunięta? I to kiedy jest, to, kiedy zapadnie ostateczna decyzja? To jest nasza agenda. To jest agenda Donalda Tuska, żeby odejść od ETS2. My nie jesteśmy jak Morawiecki zwolennikami nakładania nowych podatków. Przypomnijmy, Mateusz Morawiecki zgodził się na podatek od plastiku i płacimy, płacą go użytkownicy różnych opakowań, które nie są oddawane do recyklingu. Nie jesteśmy zwolennikami ETS2, nie tylko, panie ministrze, będziemy odsuwać w czasie co najmniej o 3 lata do 2030 wejście w życie ETS2, ale również docelowo mamy na naszej agendzie odejście całkowite od ETS2. Uważamy, że obciążanie gospodarstw domowych, kieszeni obywateli Unii Europejskiej nie ma kompletnie w tej chwili, jest absolutnie bezzasadne. Po drugie, uważamy również, że obciążanie przemysłów, w tym przemysłu obronnego, w tej sprawie już formułujemy jako polska delegacja Platformy PSL-u konkretne postulaty dotyczące tego, żeby w ogóle dokonywać różnego rodzaju uproszczeń przepisów w odniesieniu do funkcjonowania przemysłu obronnego, mobilności materiałów potrzebnych przemysłowi obronnemu. Uważamy, że to są bardzo złe rozwiązania. Jak mówię, no, polityka PiS-u polegała na tym, że milcząco akceptowali pewne rozwiązania. Umowa Mercosur, konkluzje Rady 2016, 2018, 2019. No, akurat ETS2 został przyjęty przy sprzeciwie Polski i tak, ale wie pani, jeżeli ktoś ma... Jeżeli ktoś ma, jeżeli ktoś ma komisarza, a to nie był zwykły komisarz, to był komisarz odpowiedzialny za kwestie rolnictwa, rozwoju wsi, kwestie Zielonego Ładu i nie potrafili przedstawić polskiego punktu widzenia, to dzisiaj Donald Tusk jest liderem zmian na rzecz likwidacji ETS-u i odejściu od tych przepisów. Dobrze, i teraz Błażej Poboży, który się uśmiecha przez cały czas. No bo walczę z sobą, ale już walczę z sobą. Dobrze, że nie widać wszystkiego, tylko słychać w radio, a moich uśmiechów ale nie słychać. Ale tutaj są też kamery, także... A, no to będziemy mogli potem obejrzeć. No dobrze. Powiem tak, z satysfakcją odbieram tego typu wystąpienia, dlatego że wychodzi na to, że Karol Nawrocki wygrał ostatnie wybory i cały czas wygrywa, bo przecież jak ja teraz słucham tego, co mówią zwłaszcza pan poseł Szczerba, albo co próbuje mówić Donald Tusk, no to oni mówią dokładnie tym językiem, którym w kampanii prezydenckiej mówił Karol Nawrocki. To Karol Nawrocki mówił, że my potrzebujemy węgla, atomu, i zdrowego rozsądku, to było na posiedzeniu także Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to on podkreślał, że priorytetem dla Polski jest bezpieczeństwo energetyczne, suwerenność polskiego państwa, a nie realizacja Zielonego Ładu. To Karol Nawrocki mówił wprost, że Zielony Ład, ETS2, to wszystko należy wyrzucić do kosza. No i powiem tak, no jest satysfakcja, że późno, bo późno, ale także liderzy środowisk politycznych, którzy od lat forsowali na poziomie Unii Europejskiej te rozwiązania, wreszcie dostrzegli swój błąd. Bo nie zaklinajcie rzeczywistości. W Unii Europejskiej, która w wielu wymiarach, bo to można połączyć te dwa wątki, jest dzisiaj w kryzysie. Jest kryzys instytucji demokratycznych, ale także jest kryzys pewien ideowy. To środowiska Europejskiej Partii Ludowej, w której jest pan poseł Szczerba i Donald Tusk. Zresztą współczuję. To środowiska lewicy. To ale może pan dać... Ja rozumiem, że jak dotyka się waszych błędów, to wy macie problem. To wy macie problem. Więc jeszcze raz powiem. To Europejska Partia Ludowa i współpracujący z nią socjaliści i demokraci są odpowiedzialni za tą szaleńczą politykę Zielonego Ładu. To oni to forsowali przez lata na poziomie instytucji europejskich, bo to te siły mają większość w instytucjach europejskich. Środowiska takie jak europejscy konserwatyści i reformatorzy od wielu miesięcy, od wielu... Szczególnie. Nieobecne, wytrzymajcie jeszcze chwilę, wytrzymajcie jeszcze chwilę. Pan minister pomoże, mówi. Od wielu miesięcy wskazywali na konieczność nie tylko nawet rewizji, nie tylko zrolowania problemu, co teraz robi Donald Tusk, bo Donald Tusk nie rozwiązuje żadnego problemu, tylko robi dokładnie tym samym manewrem, co w przypadku migrantów. Odsuwa konsekwencje swojej, między innymi, złej polityki na kolejne lata, żeby tylko dziś wam się to nie odpaliło przed wyborami, bo wy myślicie logiką... Pan był wiceministrem logiką, w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Tak, to był i dlaczego ten rząd nie zablokował ETS-2? Dlaczego ten rząd nie zablokował? Ale przecież sama pani redaktor powiedziała, i ja nawet przytaknąłem pani, jak pani sprostowała nieprawdę posłów koalicji, którzy powiedzieli... A co Donald Tusk zrobił z mniejszością blokującą w sprawie Mercosur, która jeszcze w okresie, gdy rządził Prawo i Sprawiedliwość była? Rozmontował. Panie ministrze, a co prezydent mówi, że to jest zasługa prezydenta. No bo jest to zasługa. Jeżeli oni mówią językiem dziś, którym wcześniej mówił Karol Nawrocki, co to jest zrobił to Donald sukces. Tusk w sprawie, przepraszam pana, Melania. Teraz ja mówię, w sprawie Mercosur, a co zrobił prezydent, który pojechał na spotkanie z premier Włoch Giorgio Meloni i mówił, że jedzie walczyć o zbudowanie mniejszości blokującej, a kiedy tylko zamknął drzwi, to wystąpiła Meloni na konferencji prasowej i powiedziała, że Włochy będą, cytuję, w sposób aktywny wspierać ratyfikację umowy z Mercosur. Tusk nawet nigdzie nie pani redaktor, ale to było pytanie do mnie, tak, więc panowie. Pan poboże odpowiedź. Panowie, no premier polskiego rządu, ale kto ma w tym narzędzie instrumentarium? Ale prezydent powiedział, że będzie budował. Znaczy, wie pani co, to powiedzmy, naszym widzom i czyli słuchaczom prawdę. Czyli prezydent nic nie może? Nawet Paulina Matysiak. Da mi pani skończyć zdanie, czy nie? Panie pośle Szczerba, czy pan może się uspokoić? Proszę bardzo. Mówi teraz pan Poboży, odpowiada na pytanie. Szanowni państwo, nasi widzowie i słuchacze, powiedzmy prawdę. To, że dziś o tym dyskutujemy, że Donald Tusk zrolował problem, który sam zgotował i jego siła polityczna w Parlamencie Europejskim w poprzednich latach, to jest przykrycie tego, co powiedział dokładnie też wczoraj kanclerz Merz, który mówił, że polski premier nie wniósł żadnych zastrzeżeń do umowy Mercosur. I to jest prawda o tym, ale co wyście nie potrafili nawet zrolować. Sebastian Gajewski, adwokat, wiceminister pracy na temat umowy Mercosur, bo państwo opowiadacie, jak to blokowaliście umowę Mercosur, natomiast wydaje się, że to, co naprawdę sądziliście o umowie Mercosur, to wciąż wisi na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie jest komunikat po spotkaniu pana ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza w waszym rządzie z brazylijskim odpowiednikiem. I tu jest taki komunikat. Obie strony, w sensie strona polska i brazylijska, liczą na rychłą finalizację negocjacji w sprawie zawarcia umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a wspólnym rynkiem południa, w nawiasie Mercosur, która powinna przyczynić się do zwiększenia obrotów handlowych między oboma blokami. I jest tutaj też piękne zdjęcie pana Czaputowicza i jego brazylijskiego odpowiednika. To jest wasza polityka wobec Mercosuru. Ale co, pan Czaputowicz jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości? Ale nie, to jest w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Niestety nie wszystkie decyzje personalne władz naszej partii były dobre. Ta była niestety bardzo chybiona. Niestety ta propozycja została zweryfikowana, co zresztą się potwierdza dziś, kiedy pan profesor Czaputowicz tak chętnie jest wykorzystywany przez przeciwników naszych politycznych do tego, aby wspierać ataki na Prawo i Sprawiedliwość. Za czasów minister spraw zagranicznych Czaputowicz popierał Mercosur. Wie pan co? Prawda jest taka, że wszystkie te zagrożenia i te złe kryzysowe polityki, polityka migracyjna, polityka dotycząca umowy Mercosur, umowa z Ukrainą i tak dalej, i tak dalej. Można ETS i Zielony Ład jakoś za naszych rządów. Jakoś za naszych rządów. Pani doktor, walczy pani naprawdę dzielnie na równi z kolegami z tamtego stołu, proszę, ale niech pani tego nie robi. O fakty, przypominam sobie, pani wspiera nie proszę pana, nie proszę pana, nikogo nie wspieram. Przed chwilą walczyłam o to, żeby pan mógł się wypowiedzieć, ale przypominam sobie komisarza rolnictwa Wojciechowskiego, który na tle łanów zbóż występował i reklamował rolnictwa jest za to odpowiedzialny, ale rozumiem, że jak jeszcze raz, to jeszcze teraz oddaję głos przedstawicielowi Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję pani redaktor, bo już parę kolejek pani tutaj ja sobie zanotowałem na tematy. Zanotowałem sobie aż tematy. Faktycznie, pani redaktor, nie, to jest informacja. Ach, te telefony. Co wy byście zrobili bez jeżeli pani, akurat nie chciałem tego czytać, ale skoro pani to wyczytała na moim telefonie, to muszę powiedzieć, faktycznie do sytuacji gospodarczej, o której na początku rozmawialiśmy programu. Dwa tematy dalej, ale pani redaktor, no pani sama pan na moim telefonie to czyta, więc ja muszę to skomentować, nie mam wyjścia. Przychody CIT spadają. W porównaniu do tego, co było za rządów Prawa i Sprawiedliwości, teraz w 2024 roku przychody z CIT spadły o kilkanaście procent. W tym roku też są niższe, wobec czego nie można mówić, że gospodarka Polski się dobrze rozwija, skoro firmy nie mają zysku. Ale wróćmy do tematu, który pani mnie bardzo sprytnie ominęła, to znaczy tematu federalizacji Unii Europejskiej kontra tego, co my od dawna, od zawsze mówimy jako Prawo i Sprawiedliwość, że Europa powinna być Europą narodów wzajemnie się szanujących państw i jesteśmy zawsze przeciwnikami nadmiernej federalizacji, przekazywania Unii Europejskiej kolejnych kompetencji, a Unia Europejska teraz w tej chwili wydziera kompetencje kolejne, nawet beztraktatowo, poza traktatowo. To już prezesa zacytowała. Poza traktatowo wydziera Polsce kompetencje i musimy się zawsze temu przeciwstawiać i Prawo i Sprawiedliwość zawsze się temu przeciwstawiało. Muszę jeszcze jedną rzecz sprostować, bo pan europoseł mówił o Jacku Sasinie na naszej konwencji programowej. Ja przypomnę, wczoraj na panelu prowadzonym przez Janusza Kowalskiego razem z Jackiem Sasinem, Janusz Kowalski przedstawili bardzo dobry, największą rzecz, którą przestawili, to bardzo dobry pomysł podatkowy. Otóż i to wdrożymy, jak dojdziemy do władzy, to wdrożymy to. Podatki będą automatycznie się wyliczały dla polskich firm. Odejdzie obsługa księgowa, odejdzie doradztwo podatkowe. Wszystko będzie robione w internecie, w chmurze. Tak jak się wyliczają teraz PIT-y nam Polakom, tak samo przedsiębiorcy nie będą musieli się zastanawiać nad podatkami. Uprościmy system podatkowy i wprowadzimy właśnie automatyczne rozliczanie w internecie. ETS2, o który pani pytała dalej, tutaj w inne osoby w studiu. My nie wierzymy w to, że Donald Tusk faktycznie chce walczyć z ETS-2, bo robi to samo, co w każdej innej sprawie. Udaje teraz wielce zatroskanego. Po wprowadzeniu agendy propolskiej w kampanii wyborczej przez prezydenta Karola Nawrockiego, faktycznie Donald Tusk próbuje tym samym głosem mówić, tylko on mówi tylko na potrzeby wewnętrzne. Mówi na potrzeby tego, żeby przesunąć ETS-2, żeby wszedł po 27 roku, żeby jeszcze w następnej kampanii wyborczej nie było, Polacy nie odczuli obciążeń związanych z ETS-2. A ten podatek przecież dotknie kieszeni Polaków. Mówi to samo, robi to samo w sprawie Mercosur, w sprawie innych rzeczy dotykających Polaków, bo chce tylko dociągnąć do 27 roku i kolejne wybory spróbować wygrać. Natomiast faktycznie nie walczy. Tak jak w sprawie Mercosur. tak jak w sprawie Mercosur, ja przypomnę, bo tutaj o Mercosur rozmawialiście też. Mercosur negocjowane od 99 roku. Z poprzedniego wieku zaczęły się jeszcze te negocjacje, przez wiele lat negocjowane i one były w dużej części te negocjacje prowadzone przez Komisję Europejską bez uwzględnienia jakichkolwiek głosów państw członkowskich. I my nie mieliśmy ostatecznie wpływu na kształt się spotykał tej umowy. Nie mieliśmy z krajami Mercosur. Ale pan minister Czaputowicz nie wynegocjował tych końcowego efektu, który jest, a ten końcowy efekt jest ewidentnie niekorzystny dla Polski i Europy. I niestety Donald Tusk nie zrobił w tej sprawie nic. Mówi, że jest przeciwny, ale nie pojechał tak, jak prezydent próbował na tym ostatnim. I jeszcze jest szansa dla polskiego rządu. To ale polski rząd do głosu nie wykorzystał, polski rząd nie wykorzystał czasu, który pan miał. Wojciech Makulski, pół roku mieliśmy prezydencję w Unii Europejskiej. Trzeba powiedzieć, że ostatnie dwa lata Donald Tusk nie próbował nic zrobić, żeby zablokować, czyli dodatkowych ETS-2, opłat klimatycznych, żeby zablokować Mercosur, nic nie zrobił Donald Tusk pana Machulskiego, w tej sprawie. Ale bo pani, to Konfederacja, ja cierpliwie czekam najdłużej. Bo to Konfederacja podnosiła najgłośniej pani, przez ostatnie ETS-2 dwa lata, trzeba zablokować, że Polacy będą płacili do kosza, a nie opóźnić wyższe o rok, opłaty czy klimatyczne. Pan Wojciech Machulski, czy Donald Tusk, ale proszę państwa, teraz Wojciech Machulski, szanujcie swoich rozmówców. Czy odbiera wam tlen Tusk? Znaczy, na początku chciałem skomentować właśnie tę taką walkę Prawa i Sprawiedliwości, czy to z umową Mercosur, czy z zmianami klimatycznymi. Przypomina mi się taki mem ze sprawy dla reportera, gdzie jest tam napisane: pani redaktor, no przynieśli, kazali podpisać, a teraz trzeba płacić, tak? Dlatego, że w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości te wszystkie rzeczy wam nie przeszkadzały, tak? Te wszystkie wam nie przeszkadzały, ale... panie pośle Uściński, 20 sekund, teraz mówi pan Wojciech... A dlaczego w grudniu 2020 Mateusz Morawiecki nie złożył weta jednak wobec Ram Fit for 55? Dlaczego tego nie zrobił? Dlaczego właśnie minister Czaputowicz mówił, że Polska będzie zabiegała o jak najszybsze finalizowanie rozmów, które no, bardzo długo trwały, tak, z krajami Mercosur? Wtedy rozumiem, że to nie był problem. Problem się to stało, jak się Polacy dowiedzieli, co wy tam przyklepujecie w Unii Europejskiej, to nagle się okazało, że macie jednak inne zdanie w tym temacie. Ale wracając do rządu. I dlatego, o że tym rząd, już będziemy wracać rząd, do rządów internetowej dogrywce. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za uwagę. Ale przecież główne założenia śniadanie były takie same, w Trójce. Pan poseł Uściński też z nami zostaje i nie musi teraz przerywać, będzie mógł się wypowiedzieć, ale najpierw kończy pan Machulski z Konfederacji. I pusto. I jeszcze pan pusto do tego. Jak, pusto jak konwencja w Katowicach Kaczyńskiego z jego anachronicznymi poglądami ale na rzeczywistość. Już, jasne, teraz tak, może pan Wojciech Machulski kończy. Wracając do rządu. Bo... Zapraszamy do reklamy. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś akumulatorowa szlifierka kątowa marki Parkside. Aż 70 zł taniej, 229 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 299 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Jak wygrywać, to z Allegro Smart. Już tylko do 9 listopada możesz zwiększyć swoje szanse na 500 tysięcy złotych i miliony innych nagród. Dołącz do loterii Allegro Smart i wygrywaj. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl. Media Markt stuknęło już 27 lat. Ruszamy z zestawą Manio na małe i duże AGD, wybrany sprzęt RTV i akcesoria. Im więcej kupisz, tym lepiej na tym wyjdziesz. Po czwarty produkt zgarniesz tylko za złotóweczkę. Wpadaj do Media Markt. Ostatnie dni celebracji 130 lat Skody. Spraw sobie prezent i skonfiguruj swoje nowe auto. Wszystkie modele Skody są teraz w urodzinowej ofercie. Koniecznie sprawdź wersję Edition 130 i ciesz się korzyściami aż do 24 tysięcy złotych. Dni otwarte w salonach Skody trwają tylko do soboty. Zapraszamy na wspólne świętowanie i słodkie upominki. Szczegóły oferty w salonach Skody. Skoda. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcza, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Szukasz sposobu na relaksujący weekend? Znajdziesz go na Allegro. Odkryj szeroki wybór elektroniki w super niskich cenach i wybierz inteligentnego robota sprzątającego, który zajmie się twoim domem. A ty ciesz się weekendem. Jak elektronika, to Allegro.